Jo, Maria, m'entrego a tu, Nico, en les teves nits amb ella i en les teves primeres vegades, en les teves caigudes i en els teus parquers. Estoy un poco triste. Per mimar-te i cuidar-te tots els dies de la meva vida. No estoy feliz. La pell d'un nadó és més delicada que la d'un adult. Cuida la seva pell respectant el seu pH natural. Sabó Christian Uco, per a pells molt fines. Top, top! Oh, buena